شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدایی که شما رو چقدر زیبا فریده، خوش به حالتون. سلام به روی ماه شما پسرای گلم، دختره گلم، خیلی خوشحالم که امشب هم اجازه دادید تا در خدمتتون بشم. یک سوال بچه ها، شما ماهی ها رو دوست داریم؟ میتونین اصلا ماهی ها کجا زندگی میکنن؟ بله، خیلی خوب. حالا که اینطوره بریم سراغ قصه‌مون که توی سه تا ماهی داریم، با این سه تا ماهی آشنا میشیم. اسم قصه‌مون هم هست ماهی های آبگیر کوچک. نزدیک یه روستای قشنگ یه آبگیر کوچولوی بود که سه تا ماهی به رنگ‌های نقره‌ای و نارنجی و قرمز توی اون آبگیر زندگی می‌کردن. ماهی پولک نقره‌ای زرنگ و باهوش بود. ماهی نارنجی باهوش بود اما کمتر از هوشش استفاده می‌کرد. ماهی قرمزم خیلی بازیگوش و سر به هوا بود. یه روز دو تا پسر بچه تو روستایی که نزدیک آبگیر بود زندگی می کردن اومدن کنار آبگیر. اون دو تا پسر بچه با دیدن ماهیا که تو آبگیر شنا می کردن، ببینین چی گفتن. گفتن وای چه ماهیایی، فردا تورمونو میاریم و این ماهیا رو صید می کنیم. سه تا ماهی قصه ما حرفای اونا رو شنیدن. ماهی پولک نقره‌ای که زرنگ و باهوش بود به دوستاش چی گفت؟ گفت زود باشین، باید فرار کنیم. اما اون دوتا ماهی به حرفش توجهی نکردن. ماهی پولک نقره‌ای هم وقتی دید اون دوتا همینطور مشغول بازیان، بدون اینکه وقت رو از دست بده، از راه باریکی که آبگیر رو به جوی آبی وصل می کرد فرار کرد. فردای اون روز اون دوتا پسر بچه با تور ماهیگیریشون اومدن. اول قسمت خروجی آبگیر رو بستن. بله، اون قسمتی که آب از آبگیر خارج می شد. ماهی نارنجی که تازه متوجه خطر شده بود پیش خودش گفت اگه زودتر فکری نکنم حتما منو میگیرن. اون وقت با خودش فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره راه حلی به ذهنش رسید و گفت بهتر خودمو به مردن بزنم، یعنی من مردم، کاری به کارم نداشته باشم. ماهی نارنجی خودشو به مردن زد و مثل یه ماهی بی جان روی سطح آب شناور موند. یکی از پسر بچه ها فکر کرد که ماهی نارنجی مرده، اون رو از داخل آبگیر گرفت و انداخت به طرف جوی آب. ماهی نارنجی تا افتاد توی جوی آب خوشحال شنا کنان فرار کرد. اما بشنوین از ماهی قرمز بازیگوش. اون تازه متوجه شد که پسر بچه ها راه خروجی رو بستن و نمیتونه از آبگیر فرار کنه. با خودش گفت وای حالا چیکار کنم؟ چجوری خودم رو نجات بدم؟ لاک پشت که زیر آب داشت شنا میکرد حرفای اونو شنید. به طرفش رفت و گفت من کمکت میکنم، اما تو هم سعی کن دیگه حواست به اطرافت باشه، انقدر بازیگوشی نکنی. ماهی قرمز گفت قول میدم. لاکبوش گفت برو زیر اون تخت سنگ قایم شو، اونجا یه گوداله که میتونی خودتو تو اون گودال قایم کنی. ماهی نارنجی زودی رفت و توی اون گودال که زیر تخت سنگ بود قایم شد. یه چند ساعتی بچه ها گذشت. هوا کم کم تاریک شد. اون دوتا پسر بچه که نتونسته بودن هیچ ماهی رو بگیرن، هوام تاریک شده بود، با ناامیدی تورشون رو جمع کردن و رفتن به سمت خونه. بله، ماهی قرمز هم نجات پیدا کرد و از لاکبوش که کمکش کرده بود خیلی تشکر کرد. بچه ها امیدوارم قصه رو پسندیدین. ماهی نقره‌ای ما با هوشی که داشت اول همه خودشو نجات داد، ماهی نارنجی هم همینطور، اما ماهی قرمز سر به هوای ما دچار مشکل شد که بالاخره با کمک لاکبوش تونست خودشو نجات بده. بچه های گلم، سر به هوایی و همش بازی کردن و سرگرم شدن اندازه داره. باید حواسمون رو جمع بکنیم که یه وقت مشکلی برامون پیش نیاد. خب شما گلای من همه این چیزا رو میتونین. مراقبین، به بزرگترام حرفای قشنگشون گوش میکنین که یه وقت دچار مشکل نشین. دوستتون دارم یه عالمه. شب بخیر و خدا نگهدار.